marad a bombariadó, mert a spambe ment. Megvan a gyógyszer Magyar Péter ellen. Sajnos, hogyha az MTV-nak írsz, az is spambe megy. Íme a maszturbáció jövője. Boldog napszakot kívánunk mindenkinek. Igen, inkbe leszek egész héten. Nem, el fog fogyni az ingem a hétnek a második felére. Főleg úgy, hogy az a szutyok még rajta van az én. Van tippetek, hogy hogy kell leszedni? Mi a neve annak? Ez a mágneses akármi lopás. Igen, kárkul. Tesco, mert ott láttam egy jó inget, beraktam, mert tetszett, hogy rózsaszín, és a gyerekek is nagyon élvezték. És kivittem, mert ilyen, tudjátok, csak azért vagyok a Tesco, hogy nem annyira jó volt szerintem, de hogy ott van az az egyetlen, hogy így berakom a kosarakat, és akkor végén fizetek, és nem kell kipakolnom semmit, csak így átrakom a kész kosaraimat a kocsiba, azt nagyon szeretem. Ugye lecsippantom közben, és ezt is lecsippantottam, és aztán kifele nem is csipogott. Legalább csipogott volna, és akkor eszembe jut, hogy le kell szedetni. Miért van rajta, hogyha nem is csipog? Mondjuk te csipoghatod volna kifelé, akkor még nálad volt a blokk. De ez nem úgy van, hogyha sikerült kilopnod, és így kintről viszed oda, hogy szedjék le, akkor leszedik, mert azt mondják, hogy figyelj. Correct. A Tesco kártyán nincs rajta, hogy mit vettem, és akkor ott látja. Van Tesco kártya. Hát valami klubkárd, vagy lószar, az kell, igen, nem hiszem. Mert ki tartja magad? Kiadod az adataidat a Tesco-nak. Milyen adataim adom ki? Hogy miket vásárolsz. Hát, igen. Kezdjenek valamit akarnak. Mi az, hogy emberek utalják a Scan & Shop-ot? Legjobb dolog a Földön. Legjobb beruházásom volt, mert egyszerűen megmutatom. Ez most ilyen öreges. Ja, és azok a szék, az a szatyrok? Az nem szatyor, mert azok ilyen merevek, szóval a kocsiban nem dőlnek föl. És pont három befér egy izébe. Erre van a fonott kosár áldán. Nem, az nem a legjobb helyi kihasználás egy fonott kosár. Ezek négyzet alakúak, csokker. És ez pont három befér a kosárba, és azokat telepakolom, és a végén csak kitonom, és valaki kiszámolta végre ezt, hogy mekkora az a kocsi, hát nem és pont belefér az a három cucc. Fantasztikus az, hogy nem kell kipakolnom, nem és megint bepakolnom, és, hanem már alapvetően boltba úgy rakhatom be, hogy szépen elrendezem, és akkor végén csak bam, egybe kifizetem, szevasz. Ha már ez a téma. Az önkiszolgáló kasszák bukásáról beszélnek Amerikában, de várható, hogy itthon is leszereljék őket. Ez mondjuk az nem önkiszolgáló, de hogy sok a lopás, emeltek meg minden. Amúgy az fú, de ideges lettem, mikor elkezdték behozni azt, hogy ott a blokkal tudsz csak kimenni, hogyha ilyen önkiszolgálóba vásárolsz. És pont az volt a jó benne, hogy oda, ahol kifizetem, megyek a francba, kész. De nem, most akkor ott akkor meg kell várni, amíg a Tesco-s automata, mondjuk a Tesco-ba pont nem csinálják ezt talán. A Tesco-s nagyon rossz az automata, azt utálom, mert nagyon lassú is. Ki kell pakolni, mert rárakod a táskád, az már súly, akkor ezt le kell csippantani, akkor ezt jóvá kell hagyni valami kóddal. Tesco-ban van az, hogy hú, egy grammal többet mutat, rendőrség, és akkor ott kell állni. Ismeretlen termék. Bazeg, nem, én nem rakhatom rá a kosaramat egy föl, más, meg miért kell minden gramnál szívrólmat kapnia, és akkor kiírni a rendőrséget. Ez engem fölcseszett már, ez az önkiszolgáló, azt nem szeretem. Úgyhogy ezt megértem, hogy az embereket frusztrálja. Azért, hogy ne lopj, de ugye úgy van a Tesco vele, hogy azért egy pénztáros nem szeretne kifizetni. Mi ez? Mi ez? De azt is szeretné, hogyha nem lopnál el egy darab túrórudit. Jó, majd a templomba elmegyek, hogyha a 10 parancsolatra akarok tanulni, csokkár. Ez nem arra van. Hogy vigyem ki a szarjaimat? Melyik parancsolat az, hogy fizess ki a pénztárosodat? Na ne lopj, az nem egy parancsolat? Ez pont egy parancsolat. Na látod. Amíg nem tudom, azt mennyire tartja be átlag magyar. Vagy a Tesco. Olyan parancsolat, mondjuk nincs egy rohadt hús, nem most le is. Ugye azt vártuk, hogy a mesterséges intelligencia, mint a Amazonnál, hogy látjuk, hogy mit veszünk, de kiderült, hogy ez kamu. Ja, nem? És ilyen indiaiak, meg utáni vendégmunkások online nézik ezeket a dolgokat. Ez is egy mesterséges intelligencia, nem? Igen, de ez kicsit átverve érzem magam. Az, hogy elküldi az adatokat. Ők tőlem nézzék. Mindenkire van egy vendégmunkás, aki nézi, hogy mit... Hát, amúgy azt nem tudom, hogy ezek hogy működtek. Én ilyen olyan cégről hallottam, ahol azzal foglalkoztak, hogy amikor kirakják a termékeket a polcokra, akkor azt csak így emberek lefényképezik, és azt a mesterséges intelligencia felismeri, hogy melyik polcon melyik termékek vannak, mert ez ugye egy nagy munka, hogy el legyen az rendezve, hogy hol melyik termék van. És vannak cégek, akik fizetnek azért, hogy jobb helyen legyenek a termékeik. Igen. És akkor ezt, hogy meg reklám, ezt meg ilyenek, persze, igen. Ezt várom. Na, és akkor erre volt elvileg egy ilyen 98% mesterséges intelligencia alapú munka, amit hát 98%-ban ilyen myanmari vendégmunkások végeztek online. Lehet, hogy az éjjelzenét is gyors föléneklik a vendégmunkások. Elküldi valami háborús újtotta övezetbe. ChatGPT-nél azt hiszed, hogy jaj, mesterséges intelligencia, közben így izzadnak a vendégmunkások, hogy így válaszoljanak nekem. Most ilyen rastafáriba válaszol. Ja, mi ez a hülye kérés, ha megint bazzenek, hát megőrülök, mi ez? Ott ül valaki és beírja. Beírtam a szöveget, az Orbán legalább kormányozni tudnak, és akkor így nyomtatják, odarakják stúdióba, és aztán egy-kettő, és akkor felvétel, és akkor most milyen nyelven kell? Magyarul? Bazzeg. Ezért lehet másfél percig legenerálni. Az a problémát, hogy a szám végét nem generálja le szegény bazzeg. Mikor lesz már bolt tírlista? Amúgy igaz, a Lidl-t említettétek, a Lidl-ben sosincs, vagyis ott időben szoktak új kasszát nyitni, az a tapasztalatom, hogy ott nem várják meg, hogy a bolt végéig álljon, szóval az korrekt. Meg ott nyilván a Lidl-ben a termékek azért egyre minőségibbek szerintem, mint a Tesco-ba, de ott legalább van ez a scanner shop minden mellett. Az szóval Edik Garnéla. Melyiket fogja most kiutálni az állam? Hát melyiket nem, majd Lidl is pár. És akkor mi marad? Joker csemege, a 67-es számú áfész. Nem olyan boltok maradnak, csak hogy így ilyen pult van, és akkor kérni kell, és akkor hátrahajol, és kiadja. Vannak azok, amik ilyen kis falukban, hogy szombaton 11 és dél között nyitva van, és akkor egy ilyen kocsi így megérkezik. Vagy szüntessék meg a boltokat, és a Family Frost menjen csak körbe. Igen, vagy adjanak ki mindenféle jegyet. Tejjegy, húsjegy. És akkor úgy lenne, hogy megy a részét. Sokkal nehezebb lenne mérni inflációt, nem? Szerintem könnyebb lenne. Könnyebb lenne. Pontosan. Hogyha nem árulnának semmit. Egy darab állami ilyen bolt lenne. Igen. És akkor az lenne, hogy így menne körbe, és akkor amikor odaér a boltos elvtárs, akkor a húsjegyedre kapná egy kis húst, és akkor már ha van. És akkor pontosan tudnák, hogy mennyi, miből mennyi fogy. Érdekes lesz, hogyha ez az önkiszolgálós korszak, az csak egy ilyen korszak volt, és visszatérünk alaphoz. Megvan az előnye ennek is, ugye. Rá akarnak szoktatni az online vásárlásra, az is amúgy korra. Az az. Ugye ott a Lónyai utcában volt a kis Tesco, amikor oda jártam, de ott már tudtam, hogy a sor az így be fog állni, 50 ember állt sorba, de senki nem ment az önkiszolgáló kasszákhoz, úgyhogy nem kellett beállnom az 50 emberes sorba, nem csak oda mentem az önkiszolgálóhoz. Hiába lett volna, ugye 4 ember, mondjuk az 5. már az önkiszolgálóba ment volna, ő nem látta, hogy van ott valaki, mert így ugye bekanyarodott egy bizony mögé a sor. Nem kellett várnom sose a Tesco-ban. Azt a mindenit sokkal. Régi szép idő. Igen, mert ott ugye ilyen iszék jártak turisták, úgyhogy ők nem tudták. Istenem, hogy ez miért érte meg a Tesco-nak? Hát gondolom a turisták meg ismerik ezt a dolgot, hát külföldön már régebb óta vannak ilyenek. Ja, de azt nem ismerik, hogy működik a Lónyai utcai Tesco. Hát öreg Lónyai utcai. Tegnap ugye itt idegeskedtem a Telekomon, és most írtak, hogy hátralék van. Több előfizetést összevontam, többször voltam a Telekomban ezzel, hogy megoldjuk, mert nem sikerült elsőre, és elmentek az utolsóra, mert sikerült, és néztem az előfizetéseket, és az itteni internet nincs ott. Nincs ott az előfizetések között. Eltűnt. Most mit csinálják, és akkor hogy fizessem? Fölhívtad őket, hogy... Hát először is a cseten ott próbáltam, de csak ilyen robottal tudtam beszélni, aki folyamatosan más tért. Tehát egy vendégmunkással. Már csak. Az valószínűleg jobban megértett volna. Úgyhogy emiatt felhívtam őket. Csak egy robottal tudtam ott is beszélni. Felidegesített a Telekommal. Így mentem körbe körül, hogy a céges ügyfél, igen, és akkor vártam, és újra kezdte. Üdvözlök a Telekom ügyfélszolgálatában. Nem hiszem el. És volt, hogy benyomtam a gombot, hogy 2-es, és nem történt semmi. És mindig csak robotokra rakott engem. Aztán mindjárt lekapcsolják az áramot, mert eltűnt az egyik előfizetés a kontomról. Vandának hívják, igen, azaz. Volt hozzá szerencsém. Cseteltünk Vandával, majd bemegyek megint személyesen intézni, mert 2024-ben máshol már nem lehet úgy tűnni. Figyelj, ez nagyon fontos az emberi kontakt. És ott lesz majd egy robot. Önkiszolgál, és nyomkodhatod a gombokat. Ó, Istenem, de jó lesz. Ugyanúgy fog kinézni, mint egy ember, de ez is színű, nem, olyan lesz, mint az, amit tudod, amik az a csaj, akit így szoktak ilyen robot, hogy nincs is haja. Azt ja, csak intro... egy arc, és így... Igen, ilyen, az intróban is benne van. És akkor így Vanda vagyok, és így rohadjál meg. Egy emberre hagyj beszéljek, hogy megoldjuk ezt a problémát. Eltűnt az előfizetés az applikációból. Nem értem. Igen. Vársz egy embert, ez pedig csak oda jön egy ember, és így iszét egy bika kábelt ráköt a hátára. És na, az lesz, mint a neten, hogy oda rak elém egy papírt, hogy akkor ezek közül mi a kérdésem, mint a neten, hogy ráirányít. Hát ezek közül nincs ott a kérdésem. Nincs ott, különben nem a chatet használnám, hanem azt a rohadt kérdést olvasnám a neten. És akkor csak oda rak egy még egyszer a papírt. Igen. Esetleg próbálja meg még egyszer. Igen, hát akkor sajnáljuk, ezzel nem tudom, mit kezdve. Lesz ilyen évtizedek múlva, hogy már nem lehet emberrel beszélni majd. Csak robotokkal és gépekkel, remélem addigra fejlettebb lesz. Szerintem amúgy erre van valami szabályozás, hogy ezt nem lehet, hát, hogy muszáj tudnod beszélni emberrel. Egyszer jó lesz. Na jó, de nézzük, hogy mi történt. Legalább 7 magyarországi iskolában volt hétfőn bombariadó. 7? 7. Azt írta a 112 viszont, hogy igazából még 2 helyen lett volna bombariadó, csak ott e-mailbe írták, és spambe ment. Milyen hasznos, ami. De nem robbant föl sehol semmi, ugye még talán tartanak az érettségik is, úgyhogy lehet, hogy van valami összefüggés. Viszont Szlovákiában egy kicsit szarabb volt a helyzet, mert ott meg több mint 1000 iskolában volt. Bombariadó. Ha. Egyszerre kiküldték az e-mail. Lehet, hogy valami érdekesebb hacker volt mögötte, mint 15 fiatal, aki nem akart iskolába menni. Jó, de lehet, hogy akkor csak véletlenül rákerült pár magyar. Lehet, hogy összekeverték őket, a szombathelyi iskolát. Milyen jó, hogy kiterelték a gyerekeket, és néz, hogy néz ki. Jézusom. Mi ez a járda? Mi ez a járda? Átlag megyeszékhely. Hát igen, de ez most nehogy azt hitt, hogy csak Szlovákiában néz ki. Ez szombathely. Ja. Ez osztrák határ mellett van. Már hova benőtt a fiú ott a iszébe a betonba? Hát ez elképesztő. Na, érdekes, és hát ez nem értem, nem tudom, mit lehet kezdeni ezzel a bombariadóval. Nyilván tudod, hogy kamu, de mégsem vállaltad a felelősséget, tényleg igaz. Szóval nem lehet, ja, hát ez komolyan nem lehet kockáztatni venni gyerekek életét a senkinek. És ezért ez a bombariadó nagyon kis efforttal lehet nagyon nagy impaktot okozni, de közben valószínűleg szigorúan utána megkeresik ezt ember. De hogy az se lehet, hogy valaki, minden nap ír valaki egy ilyet, aztán akkor sosem megbénul az élet, szóval valahol nem tudom, mit lehet csinálni. Hát amúgy ezt nem értem, hogy miért nem próbálta még ki senki, mármint aki valami nagy riadalmat hát azt nagyon hamar elkapják. Én ezt a bombával ijeszgetést intézményeket megbéníteni egy napra, vagy pár órára, nem tudom, azért én ezt nagyon szigorúan büntetném, hogy ezt megtalálnám, az ott biztos, hogy letöltendőt adnék neki, ez nagyon nagy kicseszés a többi ember, és tényleg semmi értelme. Valószínűleg nagyon szigorúan is van büntetve. Ja. Meg hát lehet, hogy néha gyerekek is csinálják, csak nem gondolnak bele, hogy ez nem raknám rögtön börtönbe a gyerekeket, de azért ez... Nem, előbb már kimondtad, Ádám. Hát a gyerekek nem lehet börtönbe rakni, nem? De hogy mindegy, akkor most már mindegy beraknád. Valószínűleg csak abba gondolnak bele, hogy nem kell bemenni az isibe, és akkor jó hecnek tűnik. Meg amúgy mindig érdekes volt a bombariadó, azért soha nem kellett aggódni rajta, hogy fölrobban valami. Viszont ugye, ha már ugye esetleg az érettségi miatt történt ez. Én gondoltam, hogy ránézhetnénk a töri érettségére. Fú, abba te vagy a jó. Nem is azt akarom, hogy végignézzük az egészet, csak nézd, hogy mi volt a töri érettségi első néhány kérdése. A feladat a kereszténység elterjedésével kapcsolatos. Oldja meg, oké, hogy akkor itt a baktérkép. Oldd meg, hogy elterjedjen? Igen. Ja, jó. Hol volt Szent Péter az első püspök? Jézus halálának a helyszíne. A város nevét alapítójáról, a keresztény vallás gyakorlását engedélyező császárról kapta. Ó, jó. Akkor nevezze meg a történelmi szemét, akitől a következő idézet származik, ami egy apostoli levélből van. Jó, az iszlám vallás és az arab terjeszkedéssel kapcsolatos feladat. Okay. Feladat Hunyadi Mátyás uralkodásához kapcsolódik. Na végre magunk mögött hagytuk a vallásokat. Igen, úgy tűnik. Ez az egy igen fontos dolgot, fejtsétek ki a pápának, hogy a manapság veszedelmes az egész kereszténység ügye irányt tanúsított hanyagság. Ó, mire utalhat ez? Mátyás figyelmeztette a pápát, hogy keresztény egyház szervezett reformokra szorul. Ajajajaj, jó. Azt mondja, Mátyás követői megpróbálták meggyőzni a cseféúrokat. Na végre. Melyik szempont nem jelent meg érvelősükbe? Egyház tekint. Ah, jó, akkor mégis van itt is. Miről van szó? Már elvesztettem fonalat. Hát tök mindegy, miről van szó. Mindenhol vallás. Barokk stílushoz kapcsolódik. Templomok. Templom, jó. Oh, templom. Rákóczi szabadságharc. Első feladat, ami nem vallásról hát, de vallás szabad. Az egy fontos része a történelem. De jó, csak mondom, érdekes. Tudod, régen, most már nem, régen a vallás meg az állam nagyon össze volt fonódva. Tényleg? Régen. De jó, hogy már egy szekularizált világban élünk. És emiatt lehet az, hogy csomó dolog. Nehéz elveszteni, hogy állam, vallás, ki mit csinált. Jó, amúgy tényleg ez Horthy-korszak. Fontos történelmi dolgok voltak ezek, és most már áttértünk sima törire. Na mindegy, ezt csak érdekességként hoztam fel, mert hogy elkezdtem olvasni, így néztem, hogy bazeg, csak vallási kérdések. És miért nem töltötted ki? Mert nem tudom állnál. Ez pedig még az e-mailekhez kapcsolódóan, csak ugye, tehát a MTVA-hoz írt valaki, hogy ugyan miért nem lesz vita műsor, amikor még úgy volt, hogy nem lesz, és akkor ezt véletlenül azt válaszolta neki az MTVA, hogy gondolom valami honpolgár, nem válaszolunk neki. Ezt válaszoltál? Igen, ezt válaszoltál. Ezt nem neki akarta? Igen, továbbítani akart, és akkor írta, hogy nem tudom, hogy ő ki, gondolom valami honpolgár, nem válaszolunk neki. De sikerült? Nem. De sikerült. Végre válaszolni sikerült. Nem válaszolni nem sikerül. Hülye honpolgárok bezzeng. Miért azt írta, hogy csak egy büdös paraszt, egy jobbágy. Miért nem fogott egy paradicsomkarót és verte el? Igen. Ne válaszoljatok jobbágyoknak. Igen, hát nem tudom. Nem akarunk egy ilyen meccset, hogy valami honpolgár. Szerintem ez rendben van, Ádám. Ezt felírom. Még jól jöhet. De ez nem jó, akkor nem fognak válaszni az emberek. Azt mindig szoktam mondani, hogy ugye a minisztériumban ez például szerintem egy tök korrekt dolog volt, hogy ez ki volt adva, hogy minden megkeresésre választ kell adni. És hogyha nem tudsz rá mit mondani, mert hát mint ez, most mit mond rá az MTV, azt mondja a kedves honpolgárnak, hogy igazad van, most majd akkor szervezünk vitát. Levélét gyorsan lejött, hogy véletlenül rossz címre küldte el az e-mailt, így 2 perccel később már meg is próbálta visszahívni az üzenetét. Hogyan így? Gyere vissza, vagy a Gmailben van ilyen, hogy be lehet állítani, hogy 10 másodpercig még ugye nem küldi el, és akkor cancelálhatod. De ez hogy működik, amikor elküldesz egy e-mailt, és 2 perc múlva gondolsz, hogy fütyült neki? Igen, nem tudok így fütyülni, te tudsz. Kutyú! Így szoktad csajoknak? Igen. Így fütyül. Vannak, akik... Én nem tudok úgy fütyülni. Én sem tudok. Simán tudok. Miből derült ki, hogy megpróbálta visszaírni az üzenetet? Hát ezt nem tudom, hogy ez hogyan működik. Nem tudom, hogy lehetne ezt mitigálni, hogy írsz egy e-mailt, hogy nem ide. Ja. Nem ide, az jó. Amúgy nem tudom, hát velünk is azért megtörténik, hogy mondjuk valaki írt nekem, és akkor én nem válaszoltam. Hát ez rendben van. Hát annyi hülyeséget írnak, hogy ez rendben van, hogy nem válasz. Ja, igen, szerintem fontos szétválasztani azt, hogy ezek az emberek, ezek közpénzből működnek teljes mértékben, úgyhogy talán ízenne valami honpolgárnak. Nyilván, hogyha Instán ér egy gyorsajra válaszolsz, vagy ja, egy rózsát küld, vagy nem tudom, mit szoktak. Azok arra valószínűleg ők is válaszoltak. Vagy repül a kúró, like, így, ping, ping, ping, nem? Így kell kúró lájkolni. Be-ben. Milyen érdekes, felfedezte ezt a képemet, igaz, hogy 3 éves, nem azt mondom. Legidősebb képed is 3 éves. Jó, de mondjuk azon fölül, lehet, hogy bekövetett, csak megnézte, hogy de szép. Nézzük meg a csokit, hogy milyen az Instán, mondjuk kurva nagy csalódást ez, de az egy másik téma. Jellemzően, sztorikban élek inkább. Én is, mert a sztorikban legalább lehet, hogy nem mindenki lehet, de régen volt olyan, hogy lesz ilyen close friends post. Aha. Még sincs. Azt kéne az MTV-nak is egy olyan e-mail cím, ahol a close friend-ek írnak. Szerintem van. Van maga belső e-mailjék, igen. Így kell harcolni Magyar Péter ellen. Végre térjünk át a szar propagandalapokról a magyar nemzetre. Azt mondja, hogy még határozottabban és egyértelműbben szükséges érvényesíteni a nemzeti szempontokat. Az a probléma felvetés, ugye a Magyar Péterrel szembeni kommunikáció nem működik megfelelően állnál. És ezt a Fidesz kommunikáció. És a propaganda már ilyen vezércikkekbe tárgyalja ki, hogy nem jól csinálják a propagandát, srácok. Igen. Próbáltam jelezni, de most muszáj ezt egy cikket írni róla. Igen. Mi lesz a következő? Cikket írnak arról, hogy nem elég jól osztjuk szét a vagyont, bazd meg az EU-s pénzeket. Hát de most ez mi ez? Vagy arra gondolsz, hogy legközelebb majd az egyik propagandistájuk leírja a Fidesz recept címmel, hogy a NER kiépítése és egy ilyen elit osztálynak a kiépítése és annak a pénzelése árán kell politikai hatalmon maradni, és akkor így a maradék az összes többi embernek az életének a megnyomorítása, meg lerohasztása árán tudnak politikai hatalmon maradni? Majd ez lesz? Nem te negyed ágdani. Nem. De ezt már láttad, hogy Orbánnak a tegnapi posztját megjelent egy új könyv. Ja, láttam, csak olyan szar minőségű volt, alig bírtam elolvasni. A Orbán kontra Soros című könyv. Alig várom, hogy elolvassam. Gondoltam, hogy elolvassam, de 300 Szerintem nem ez a legfontosabb Orbán könyv a G. Fodor Gábortól, már csak a címe alapján mondom. Persze lehet, hogy az ettől függetlenül, de ez alapján nem annak tűnik. G. Fodor, ez csak Orbán adott könyvet, én... Hát róla szeret. Jó, megértem. Mi könyvét el kéne olvasni? Remélem, hogy egyszer megbukik az a kormány, akkor is ír egy könyvet, hogy Orbán bukása. És hogy milyen hibákat követett el. A Gyurcsány recept, az a cím. Az Orbán Gyurcsány recept. Jó, tehát Magyar Péter minden csak nem úriember, aki a nőkkel, főleg a feleségével, a gyermekei anyjával tisztességesen bánna, ellenkezőleg mocskos módon viselkedett vele. Igen, de azt is látnunk kell, hogy mégsem ment át, ez teljesen az ellenzék felé hajló tömegeken. Hát az mindenki ostoba sajnos, ugye? De amúgy, hogyha a propagandát, hogy mit hazudjunk következőnek, nyilvános vezércikkekben beszélik meg, akkor vajon az jobban át fog menni majd? Én nem tudom, szerintem ez a helyezkedéshez szükséges, ugye, hogy volt ez a megfogalmazás, hogy van Orbán Viktornak a segge, és akkor van a legközelebb lévő segnyaló, az volt ugye a Bajer Zsolt. Máig szerintem. Talán ezt a Puzsér mondta így, és akkor utána a többieknek meg helyezkedniük kell. És akkor ebben a rendszerben ez most épp egy ilyen helyezkedés. De az is lehet, hogy csak egy kinyilvánítás, hogy ő milyen pozícióban van. Tehát nyilvánvaló, hogy nagyon sokan megvetik Magyar Pétert, azért mert tűrhetetlen, amit a feleségével művelt. Mégis, ha valamilyen cél, például az, hogyha valaki szerintük legyőzheti Orbán Viktort, magasabb rendűek tartanak a házasságon belüli abúzusnál, amiről pontosan nem is lehet tudni minden okozati összefüggést, akkor sajnos az is lehet, hogy nem ezt nézik magyarban, hanem a potenciál vizsgát, hogy megállíthatja a 14 év sikereiben a miniszterelnököt. Az, hogy ebben később súlyosan csalódni fognak, más kérdés. Akkor minek harcolni ellene úgyis? Úgyis el fog bukni. Ja, de amúgy ez szerintem nem nagyon, ez a Magyar Péter szóval nagyon úgy van tálalva a propagandában, mint hogyha valami nőverő lenne, miközben még a Varga Judit se tudott ilyet bemondani. Szóval nyilván most minden föl van nagyítva, és még ilyenkor se sikerült, így sem merték ezt, mert ezt mondani, hogy elküldték szegény a Vágóhídra gyakorlatilag. Közben az, hogy ő felpofozta, azt azért elmondta. De hogy nem tudom, mert nem néztem még a Varga Juditos videót. Az, hogy terhesen neki dögte őt az ajtónak, az kimeríti azért ezt a kérdést. Kört, tehát ez már egy erőszakos cselekmény. Ez az. Csak nem tudom, hogy mennyi az igaz ebből. Hát nem tudhatjuk, mert Varga Judit tényleg amúgy nagyon sokat hazudott, és nagyon sokat hazudik a mai napig. Meg a másik, hogy ugye ugyanezek az emberek, akik ezen ki vannak akadva, azok a vakkomondoron nem voltak úgy kiakadva, meg más erőszaktételken nem voltak így kiakadva. Nyilvánvalóan hazudós embereknek kell, amikor farkas kiáltanak, akkor mindenkinek haptákba vágnia magát. Szerintem ez a probléma ebben. Lehet, hogy igaz, lehet, hogy Magyar Péter nőverő, meg családon belül erőszaktevő ember, de bazd meg, akkor ezt ott valaki ordibál 10 éves visszalagadban hazugságokat, és ő elördítja magából ezt is. Miközben éppen nagyon érdekel ezt elordítani. Igen, akkor nem azt gondolom, hogy ezzel kell nekem foglalkozni, hanem ezt majd vannak emberek, akik nem egyfolytában hazudnak, és majd velük megbeszéljük ezt. Akinek ennyi a tudománya, hogy össze-vissza hazudik és kiabálja a hazugságait, az nyugodtan az menjen ott a sarokból, ott kiabáljon, el van magában. Hát az is érdekes, hogy máig, hogy mondjuk a magyar nemzet a Varga Judit minden szavát aranynak vett, kivéve azt, ami kiszivárgott az héten, az nem volt, az már nem biztos, hogy igaz. Hát az nem volt fontos, arra nem is beszélünk. Olyan rossz ez az egész helyzet, mert magammal se értek rendesen egyet ebbe a témába, mert közben én nem az alapján akarom meghatározni, hogy mit hallgatok meg, hogy ki mondja, hanem hogy mit mond, de közben meg te mit tudsz kezdeni egy notórius hazudozó. De más egy érvelés, amikor hozol adatokat, akkor mindegy, hogy ki mondja, ha mondjuk vitatkozik két szaktekintély. Az lehet, hogy valaki nem tetszik neked a szaktekintély, de hogyha hoz normális érveket, meghallgatod. De vagy más nem szaktekintély, az... hanem valaki prezentál bizonyítékot. De itt most nem ilyen dolgokról van szó, hanem csak ilyen magánéleti dologról, amiben senki se lát bele. Itt már igenis számít valamennyire, hogy ki mondja, mert ez teljesen szubjektív, és teljesen csak azon múlik, hogy elhiszed-e, hogy megbízol-e a dologban. Itt nem nincsenek bizonyítékok. Szerencsére abban a helyzetben nem vagyunk, hogy bármikor azt mondtuk volna, hogy Magyar Péter biztosan nem nőverő, és nem is a mi tisztünk őt ebben megvédeni, hanem mi a politikai működéséről szoktunk beszélni. Figyelj, azt mondja, hogy ugye megvolt a probléma, hogy eddig mivel próbálták karaktergyilkolni Magyar Pétert, és hát ez nem működött, úgyhogy itt az új, most megmondja. Na. A Magyar Pétert azt így kell kicsinálni. Ezzel szemben szerintem azt kell mondani, van itt egy figura, aki csúnyán elárulta a Fideszt, a kormányt, amelytől nagyon sokat kapott. Ellenzéki pályára lépett, ezzel annyi történt, hogy bővült az ellenzéki paletta, és most már egy új szereplőt, illetve pártot is figyelembe kell venni. És hogyan kell figyelembe venni? Ez lesz az új, mert idáig ugye semmi újat nem mondott, ez volt a poénja ennek a bekezdésnek, hogy semmi újat nem mondott. Először is ki kell deríteni, mennyire és milyen mértékben segíti őt a szokásos külföldi hálózat során. Györgytől az Action for Democracy-n át az amerikai nagykövetségig és a demokratákig. Ki kell találni, ha támogatja, ha nem. De nem, ott van, hogy erről konkrét tényeket és bizonyítékokat kell szolgáltatni a társadalmi nyilvánosságnak. Ez oknyomozó és egyéb típusú munkát is például. Ez jó, csinálj meg. Talicskázás. Csak az a baj, hogy már nem sok oknyomozó újságíró maradt a Magyar Nemzetnél. Azért. Mert egy igazi oknyomozó újságíró, aki tényleg felderíti a okokat, az már rég ki lett volna basszva, vagy magától felmond látván ezt a rendszert, szóval ez egy kontraszelektív rendszer ilyen tekintetben, hogy most hirtelen nagyon jól jönne egy oknyomozó újságíró, kár, hogy már mind elment. Meg az, de nem, aki hát... tényleg oknyomoz, az valószínűleg már kiderítette volna ezt. Ki oknyomozták múltkor, mert azt mondja, hogy ezzel már nem is állnak amúgy rosszul. Na várjál, mindent a maga idejében. De ezt somoszonálok az oknyomozás az, hogy összekötök két random dolgot. Elolvasok egy Facebook posztot. Ja, látszólagos dolgot, hogy ja, ő volt Amerikában, ő meg tud angolul, kellene több bizonyíték? Ja, azt hittem, hogy arra gondol. Hogy valaki elmondja magáról, hogy mit csinál, és azt mondja, hogy Jézusom, igen. Ezt most feltártuk. Hú, ezt jól feltártuk. És akkor na, megyek ebédelni. Szusszan egyet, Veszek ma sütit is, mert ezt feltártam. Igen, én ebédnél kérdezik itt, te mit csináltad előtt? Á, én lefordítottam azt a Trump cikket, én meg oknyomoztam, ami mit jelent? Azt a Partizán Facebook oldalán elolvastam. Elolvastam, hogy honnan van a támogatás, és megírtam. Á, azt mondom, hogy oknyomozás, hát tanítsál majd. Majd az NK-s megkeresésed mindjárt jön. Igen. Titkos szolgálatok fölvesznek. Vagy megtudtam, hogy kaptak 5 milliót. Igaz, hogy amikor még kiment, akkor nem jöttem rá, de amikor mondták a műsorba, akkor már feltűnő volt. Lehet, hogy nem nézik, mert még nem jött le. Yeah. Szóval azt mondja írunk, hogy a CÖF, amelynek én is egyik vezetője vagyok, már megtette az első lépéseket ebbe az ügyben. Így rákerült a plakátokra Magyar Péter. Ez az oknyomozás első. És ez az egyéb típusú munka szerintem, ez nem az oknyomozás. Ja, ja. Például a karaktergyilkosság. Ő már megtette a magáért. Igen. Lecserélt annyit dolgoztunk ezen. Állami pénzből átmosott ki, talicskázott állami pénzekből fenntartott intézményemmel, hogy föltettük egy plakátra a Magyar Pétert, ahol először amúgy elfelejtettem. Ja, de aztán Fekete Győr helyett kapott helyet. Igen. Oké, szintén guruló dollárok egyik kegyelje. Mint aki. Jó, szóval látszik a sorrend, hogy először felraktuk a plakátokra, és akkor most már lassan ki kéne deríteni, hogy ez igaz-e. Lassan be kell bizonyítani. Érdekes ez a Magyar Nemzet beismerő cikke, hogy figyelj, első lépés, rárakjuk a plakátokra, hogy dollár baloldalos. Második lépés, hogy ki kéne deríteni, hogy tényleg. Második az oknyomozás. Igen. Kitaláltam a hazugságot, amit mindig mondunk. Most már csak azt kell kitalálni, hogy tudjuk belerakni ebbe a hazugságba. Tovább kell menni. Kell mutatni cikkekben, elemzésekben, hogy milyen valóságos háttere van magyarnak. Ha sikerül bizonyítani, hogy ő sem több, mint Karácsony, Gyurcsány, Márki-Zaj, Fekete Győr, Donát Anna, Cseh Katalin, az már nagyon fontos eredmény, ugyanis a magyar választók döntő része nem szereti, ha egy politikust külföldről pénzzel irányítanak, és azt teszi, amit diktálnak neki. Például Kína. Például. Mikor ide jön Kína? Például Oroszország. Hát. Ezt a magyar közvélemény egyértelműen hazárulásnak tekinti. A hazárulókat a magyarok mindig is megvetették, még akkor is, ha a nevük magyar. Ez nagyon erős. Jó cikk. Ki írt ezt a zseniálisat? Fritz Tamás, öreg Fritz Tamás, hát mi van veled, Tamás? Ez egy beismerő valamás, ezt mentsük le ezt a cikket, jó lesz később, amikor meg kell nézni, ki az igazi újságíró, hogy tényleg beismeri, gyakorlatilag büszkélkedik vele, mint ahogy a börtönben a rabok büszkélkednek vele, hogy ő először felrakta a plakátra, és utána a ti dolgotok, hogy kiderítsétek, hogy az igaz. Ez fantasztikus, bazdmeg. Na várjál, de megvan a megoldás. A Fidesznek pedig azt kell csinálni, hogy még határozottabban és még nyíltabban kell a nemzeti érdekeket képviselni. Még ennél is? Igen. Az unióban érvényesíteni ezeket az érdekeket a világ bármely részén, Egyesült Államoktól kezdve egészen Kínáig. Amúgy nem féltem a Magyar Pétert, mert ezek a zsenik döntik el, hogy mi legyen a kampányban, akik így, hú, nézd, vannak ezek a dolgok, amik egyáltalán nem működnek most. Mi lenne, még inkább ezt csinálnánk? Zseniális. Úgy látszik, nem működik az dollárbalosozás, úgyhogy mindenki mondja ezt, és akkor már biztos működni fog. Gyerünk, egyszerre mondjuk. Te is, Ordi bár. Úgy képzelhet, hogy egy ilyen ülnek ilyen madarak a helyzén a kávén, és így dollár! De itt egy konkrét példa. Az ENSZ szakosított szervezete, az egészségügyi világszervezet, ugye a WHO, élén az a Gebreyesus nevű alakkal, akinek a múltja egészen egyszerűen elfogadhatatlan, arra készül, hogy átvegye a nemzetállamok feletti irányítást Krisztus, a pandémiával, ide. És ehhez kapcsolódó kérdések intézésével egyetembe. Ezt fejtette meg a Fritz. Hát de ezt már mi hazánk megcsinálja. Hát igen, ő meg eldobta. Még inkább ilyen összeesküvés elmélet. Ez sikerült? Akkor oknyomozást csinált, hogy amellett, hogy földerítik a Facebook posztokban, hogy oda van írva valami, és azt ők lehozzák, emellett még azt is megcsinálják, hogy utána járnak, hogy a világban mi történik. Bocsánat, mit mond a mi hazánk? Kiabálnak valamit, és azt ideírják. Mit mond a mi hazánk, meg az alufóla is sisakos emberek a Facebookon 10 követővel? Az a vakond ember. Nem, a öreg Barátcsaba testvérem. Ő biztos tudna erről mesélni. Emlékszem, hogy a Barátcsaba nem volt régen mainstream, most mindig más a csatornájának neve, minket nem szeret annyira, de hát kit szeret, de én nagy fanja vagyok, és most már ott tartunk, hogy a Magyar Nemzet azokat, amiket a Barátcsaba kinevették még régen, most már a Magyar Nemzet erre biztatja az álmat, hogy ezzel kampányoljanak. Mi lesz a következő, a Laposföld? Mi lesz a következő, a nagy felú, mondva, mint és egy év múlva az a kormányprogram? Jézus Krisztusom, ez az ország. Hírcsed lassan hitelesebb lesz az, mint a Magyar Nemzet. Ha még nem az. Legalább tudom, mi a vicc. Új témákat kell felvállalni, új harcokat kell megvívni, akár a WHO, akár az Unió, akár a globális háborúpárti politikai elittel szemben. Másra ugye nem? De amúgy mi, Orbán az egy legnagyobb, hogy mondjam, hogy oltást akart mindenkinek adni, és utána most a WHO ellen vagyunk hirtelen. Átveszik az országot. Én nem tudom, hogy itt most van valami olyan... De most nevetünk, ez lesz a következő kampány, hogy WHO ellen megyünk. De amúgy a KGB befolyása az országra, azon azt hiszem kell figyelni. A kínai rendőrök, ez mindegy, semmi szuverenitásvédelmi probléma nincs. Viszont hogyha a WHO, Unió, tehát leginkább olyan, aki nem üt vissza, olyan ellen kell hadakozni, csak mondjuk annyit csinál, hogy nem ad annyi pénzt. Attól még ő életbe fog maradni, neki megmarad azért a bevételének a nagy része, csak mely, nem annyi. De a magyar nemzetnek, vagy Orbán Viktornak. Orbán Viktornak ettől még van pénze, nem fog csődbe menni. Milyen sztárparádé. Jeszenszky, Gajdics. Amúgy ez a magyar nemzet is szegény, azért jobb napokat megélt magazin, nem? Ennél, az Origó szintre lement. Itt van a Gyurcsány Ferenc. De Gyurcsány Ferenc. Emlékszem, nagy volt. Micsoda? Hát ő nyomta a 444-nek, amikor kérdezgette valamire, és mindig az a válaszolt, hogy amikor a Gyurcsány is mondták, arról már megkérdezem a Gyurcsány Ferencet. De Gyurcsány Ferenc, de mondom, arra megkérdezem őt, most arról van szó. De Gyurcsány Ferenc! Ez volt. Nem emlékszel? Ő volt az, nem? Nem emlékszel? Mi a neve? Mi a neve ennek az embernek? Rétvári. Azt hiszem, hogy itt egy gazdasági kapcsolatról van szó. Ezt addig kell fenntartani, míg a magyar emberek érdeke ezt kívánja. De ez csak egy gazdasági kapcsolat, hát elég szoros diplomáciai kapcsolat is kialakult a két ország között. Ugye Orbán Viktor több mint 10-szer találkozott Vlagyimir Putyinnal az elmúlt 10 évben, Szijjártó Péter pedig egyenesen azt mondta korábban, hogy ő neki a barátja az orosz külügyminiszter Szergej Lavrov. Azt hiszem, hogyha megnézzük, hogy Gyurcsány Ferenc már amikor nem volt miniszterelnök, akkor is milyen sűrűn látogatta. De én most azt kérdezem, hogy a Fidesznek az oroszokkal kapcsolatos politikáját újra kell gondolni, nem Gyurcsány Ferencről kérdeztem. Tehát szerintem, amikor Gyurcsány Ferenc kutyát adományozott még a Nappaliban, a bútorokat is lett. Ezt én majd megkérdezem Gyurcsány Ferenctől, tehát hogy én most a kormánypártok politikájára vagyok kíváncsi, hogy ön szerint ezt újra kell értékelni? Tehát amikor Gyurcsány Ferenc még a Nappaliban a bútorokat... Az előbb... Besípott. Öreg. Erre nem emlékszel. Öreg Rétvári, azt tudja, mit kell mondani. Beállkadt egy kicsit ott valami. És akkor most mit csinált a Rétvári? Elment egy sátánista találkozóval? No, azt mondja, hogy két diák aktivista, két rivális jövőkép vetélkedik Európa jövőjéért. Tudod ki az egyik diák aktivista? A Thunberg. Orbán Viktor. Oh. Nem tudom, mindegy. Itt van. Molnár Filászó kommunizmusért küzd, Orbán Viktor a kommunizmus ellen. A kommunista párt vezérével gondolom, amikor rázzák egymás kezét. Na mindegy, ez csak ennyi. Leszarom. Meg földobta ezt a hírt is. Ez volt a Szalag cím. Elhallgatja a baloldali sajtó karácsonyi újabb bűncselekmény gyanús botrányát. Na. Itt van, hogy egy hete hozták nyilvánosságra, hogy rengeteg dokumentumot kaptak. Itt a cikk, nincs benne semmi, csak az, hogy kaptak dokumentumokat. De ez csak érdekesség, de amúgy tényleg elkezdték feltárni, hogy ezt figyeld, karácsonyig, emlékszel, amikor nagyon sok pénzt kaptak megmagyarázhatatlan módon adományokként? Mindezt ugye 2022 előtt? Így van. Na, 2019 előtt is kaptak. Úgy tűnik, hogy 112 millió forintot, tényleg nem szép dolog. Itt feltárják, jó, hogy akkor ki mit csinált. Rendben van, itt lehet, hogy tényleg történt amúgy valami oknyomozó munka. Várom, hogy akkor a rendőrség valamit kezdjen ezzel, mert azt mondják, hogy még akár bűncselekmények gyanúját is felvethető mód is lehet-e mögött. Hát akkor majd kinyomozza a rendőrség, remélem. Hát, vagy nem. Valami nagy lepeződszik. Én amúgy azt se értem, hogy az a 4 milliárddal miért nem lett semmi. Ezt nem vizsgált a szuverenitási, vagy valaki hatóság? Valószínűleg vizsgálták. Vagy amiatt hozták létre. De csak vizsgálhatja. De nem, mert utólag nem tud már visszamenni az időben, nem? Hát jó, de tehát miután megtörténik egy gyilkosság, utána lehet vizsgálni, nem mondjuk. De nem, mert a gyilkosság előtt is ugye törvénytelen volt. És azt magyarázták, hogy Dák Dani azt magyarázta, hogy visszamenőlegesen nem lehet, úgyhogy ezért nem lesz abból már valami. De hát akkor nem is volt illegális. Hát akkor semmi gond nem volt vele. Milyen hírek ezek? Épül-szépül a haza, végre. Nem, tényleg, legyen az a neve ennek, hogy zavar, hogy épül a haza? De nekünk semmi se elég jó, Ádám. Azt kell, hogy mondjam, mert megépült Szolnokon egy bicikliút. A világ legrövidebb kerékpár útja. Mi a baj? Mondjuk ez biztos, hogy egyedi elgondolás, de lehet, hogy itt folytatódik. Meg... Hát, hogyha lejjebb mész, vannak még képek. Sajnos nem folytatódik, viszont érdemes megnézni a kivitelezésben az, hogy milyen szépen így, hogy ki van húzva ez az aszfaltcsík, így oda van azért valahogy illesztve a út szegélyéhez, de hát nincsen semmi széle, meg semmi, hát csak így oda van baszva, ott néz, ott egy kicsi még maradt, hát ezt ott hagyták. Kicsit még van ott itt pár dolgom. Lehet, hogy még nincs kész. Lehet, hogy meghosszabbítják bicskéjét. Amúgy ez teg nevetségesen néz ki, és az egy dolog, hogy mondjuk mennyire jó a funkciója ennek. Itt lehet, hogy meg lehet fordulni a biciklivel, amikor ezt az úton... Ki tudja, lehet, hogy hasznos, hogy ott van, és akkor nagyon jó, de hogy ennyire ott romba szarul csúnyán megcsinálni, mi ez? Nézd meg, ott így folyik szét az aszfalt, akkor ott valami betonra így ráhúzták, ilyen mindenféle izék, ilyen szalagok itt szanaszét dobálva, ott így folyik, úgy hát folyik. Ez lehet, hogy igazából csak kiborultat valami, és valaki így gerebésztesz. Volt egy úthenger így átgurult. Arra vágta le a kanyart. Átadója nem volt? Igen, a helyi néptánc egyesület kimehetett volna. Asszonykórus ott egy órás adást nyomott, és utána átvágta a szalagot a polgármester. Ja, nem, azért ilyeneket nem áldam, ez nem két pat, hogy átadják. Amúgy választási kampányban, úgyhogy véletlenül lehetett volna. A kalocsai főszékes egyház bővítésénél úgy tűnik, abban egy kicsit furcsán néz ki, hogy így bővítik a templomot, hogy először ezeket a fém szerkezeteket, hát valószínűleg nem így fog kinézni hosszú távon, de hát most azért nem szép, de útközben volt egy ajtó, és kiszámolták, hogy ott kell lennie annak a fémgerendának, hát jó, hát akkor. A magyar ember találékony. Hát de most szedjék ki az ajtót, és hát falazzák be. Hát meg, majd lehet, hogy ez is meg fog történni. Mi van, ha valaki ki akar jönni? Ja, meg most, amíg építkezés van, akkor csak bemegy a hideg. Ja, igen. Ez ki lett ezt találva? Legalább akkor elvághatták volna így, nem? Így az ajtó a kilincs alatt, és akkor legalább ott ki lehetne mászni alul. Jó, ja, ez nehéz most már kinyitni ezt az ajtót szerintem. Mm. Hát így most nagyon nehéz. Mm. És még hoztam egy képet, ugye, amit Békásmegyerről küldött egy drága barátunk Ádám. Ez az a kép, amit mondott István, hogy amikor oda költöztek, akkor már ott volt. Ez nagyon rég volt, nem? 10 éve. Igen? Igen, akkor már ott volt ez a gödör. Ez Békásmegyer nevezetessége? Igen. Ebben a gödörben másodjára sem találták meg Attila sírját. Ez a tábla van ott. Be van szakadva. Nő ki belőle a gaz. Édes Isten. Lehet, hogy most ezzel lehetne kampányolni, hogy aki megnyeri a Békásmegyeri választást, azt ezt megoldja. Hogy betömi a lyukat. Igen. A lyuk. Azt így mindenki tudja. Ezt el kell ismerni, mert 10 óta ezek ott vannak, és nem vitték el ezeket a fém dolgokat. Hát meg is rozsdásodott. Igen. Igaz, egyiket bele kellett rakni. Hát ez gyönyörű, mert azóta itt van miatt az Orbán kétharmaddal országban. Ez se sikerült megoldani a bazzeng. Na jó van, de nem sokára lehet vinni az unokákat, hogy hát én gyerek voltam, és itt volt már. Itt ismertük meg egymást anyátokkal. Ez egy randi hely lehetne, igen. Na és még a gyors kulturális hírek, Ádám. Végre kultúra. Szemelvesz és Hadik is versenyben a legjobb magyar film díjáért. Ezt szoktad nézni ezt a díját adót? Nem. Magyar mozgókép díj. Úgy kéne. Mert most amúgy nem sokára lesz, hogy újabb magyar filmmaraton epizód. Uh-huh. Csak most különösen olyan filmek vannak, amivel nagyon nehéz haladnom. De nézzük, mik vannak. Lefkovicsek gyászolnak, én azt nem láttam, de amúgy nekem az trailerre tetszett. Én szerintem ott az, még az is lehet, hogy egy jó film. Vagy legalább szórakoztatónak tűnt. Én a Hadik... Na jó. A Mesterjátszma az nem a folytatása, melyik filmnek, az egy folytatás, és az elsőt azt szerettem, szóval lehet, hogy az is jó. Kulka a főszereplő, nem az a Mesterjátszma? De nem, ez másik. Nem tudom. Ez a vicc... jó, mindenben megnézem. Úgyis sorra fog kerülni. Valami madarak szemelvejsz. Ebből nem láttam mindent. De amikor a magyar filmmaratonnal elérünk oda, akkor ezeket is meg fogom nézni. Ezt a Lefkovicsék az különösen érdekem. Szerintem jó az alapfelállásom úgy. Nem láttad? Nem. Én csak a Hadikot láttam. Azt hiszem az, hogy a családfele ilyen nagyon ilyen ortodox zsidó egyik fele, ja, és valaki meghal, és akkor ilyen több napos gyász van, és akkor így keveredik két elég különböző világ. Mm. Szerintem az abból lehet jókat kihozni, szerintem az jóknak tűnik. De én kicsit hiányolom a Legénybúcsú extra. Ja. Vagy ez nem tavaly volt? A Legénybúcsú extra az tavalyi. Sajnos legjobb rendező. Szemelvejszről jókat hallottam, majd megnézem. Tündérkert. De a Tündérkert a sorozat volt, nem? Legjobb első filmes. Amúgy egész jó, hogy van ilyen is, hogy legjobb első filmes. Legjobb producerben nincs benne a Rákai Filip, ami de az már az idei film. Hát de nem ő volt a producer a Hadiknak is? Jó, most. Nem, ő izének volt a sorozatnak, a aranybullának volt. Ennyi film volt, amiről nem is tudok, az korraktamul. Egy nagy film, azért be lehet ezekbe kerülni valamiben, mert olyan sok magyar film most nem készül, egy kicsit elapadtak a források azzal, hogy volt egy kis világválság, amit mi is megéreztünk, de hát meglátjuk, majd hosszú távon visszajönnek a jó magyar filmek. Szóval a zsűri elnöke Ternovszki Béla, tagjai Udvaros Dorottya, Dombrovszki Linda, Kárász Róbert, Lukácsi György. Én adom, hogy van ilyen magyar díj is. Amikor megláttam a cikket, azt hittem, hogy valami szét minden idők legjobb magyar filmjét választják, és akkor ott van Hadik is, azon fölkaptam volna a Zanox, fejemet. Az miért nem volt, vagy benne volt? Azt tudom, hogy az jónak mondták amúgy. Hat pszichológiai trükk, amivel elérhetett, hogy a kiszemelt pasi folyamatosan rád gondoljon, de nekem ezt nem sikerült normálisan megnyitnom. Hogy működik ez a rohadt cikk? Ez az? Megnézem meg a Valériát. Jézus, szűz anyám, mi ez? Joy. Na, itt a hat trükk. Időzítsd az üzeneteidet. Megőrülök. Hogy néz ez ki? Időzítsd az üzeneteidet. Lehet ilyet? Szóval e-mailt lehet, nem? Talán elsőre furcsán hangzik, de ha időzíted az üzeneteket, amiket a kiszemelt srácnak írsz, nem tud majd másra gondolni, csak rád. Szerintem ez a mondat így önmagában nem áll meg. Ha például az első napon délután 5-kor írtál rá, ír rá másnap is ugyanekkor. Harmadnap már ő maga fog 5 körül írni neked, mert megtanítottad az agyának. Pavlov kutyájának használ minket a nő. Igen. Ez az egyik. Nagyon fontos. Engedd, hogy... Nézd, itt ez a kép. Engedd, hogy beszéljen magáról. Látod ezt? Egyértelmű. A legtöbbször az ember szeret magáról mesélni, és jól esik neki, ha meghallgatják, szóval ezzel nem lőhetsz mellé. Mutasd meg a kiszemeltednek, mennyire figyelsz rá, hogy érdekelnek a történeti, hobbiai, érzései, ha így teszel. Nyert ügyed van. Szóval normális emberként viselkedjük, hogy meghallgatom a másikat, hogy mit mond. Ez egy Joy cikkel, hogy figyelj, valakivel beszélgetsz, minden a figyelnél rá. Úgy van, hogy ahogy teszed az egyik lábadat, utána a másikat tedd elő, és akkor utána így lépj. De nem mindig jobb utána bal jön? Igen. Megpróbáltad azt is, hogy jobb utána jobb jön, de az gyakorlás kell. Jó, de amíg nem olvasom Joy cikkben, nem hiszem el. De ti... És akkor én nekem azt elve De amúgy jó, hát hogyha valakinek, nem írják. Tudom, a 35 évesen egy Joy cikkből kell erre rájönni, az is jobb, mint hogyha sose jönne rá. Neves a viccein. Ó, nagyon... De hogyha erre külön föl kell írni a figyelmet, hogy szerintem magadtól nem nevetsz, akkor érdemes az a csávóval maradnod. Igen, mert gazdag. Mit nem értesz? Jó, de most tegyük fel, hogy... Ugye úgy kezdődik, mindegy, mennyire rossz a humora. Jaj, ha úgy látod, hogy szeretne megnevetetni, és tényleg fontos neked, neves kacag, olyan hangosan, ahogy csak bírsz. Ahogy csak bírsz, így játsszál rá. A férfiak ugyanis nagyon a szívükre veszik, ha nem tudnak megnevetetni egy nőt. Amúgy tényleg, minek akarsz akkor azzal lenni, akinek csak erőltetned kell rölgést? Jó, hát nem mindenkinek a humora fontos, de hogy attól még kedveskedhet ezzel, hogy nevet a szar viccén. De amúgy meg, hogyha az a tanács, hogy ugye ki kell maxolnod azt, hogy mennyire... Valakinek annyira rossz humora, hogy erőltetnek a nevetést. Például biztos. Azzal nem akarok a társaságába lenni. Legkésőbb akkor majd jót kacagsz, amikor leveszi a gatyáját, nem? Az a legfőbb vicce. Az nem egy jó vicc. Ez a fontos, hogy akkor mindenképp neves. Neves kacag olyan hangosan, ahogy csak bírsz. Ez a javaslatod. Jó, de énkor, ha nem tudod, hogy mikor vicces, akkor lehet, hogy néha rosszkor nevet. Mert azt hiszed, hogy viccesnek érezni lehet, hogy mikor mond valaki úgy egy dolgot, hogy viccesnek szállja. Ez akkor jó tanács, hogyha egy magyar humoristával kell együtt randizni. Ez akkor jó tanács, mondom, hogyha az a célod, csak hogy hogyan lehet kimaxolni azt, hogy ő téged válasszon. Vannak, akiket ez megnyugtat, hogy érints meg ügyetni. A vállát. Hoppá. Hoppá. Ez a rész, ez gyanúsan szexuálissá vál. Ez az gender! Miközben beszélsz hozzá, egyetlen röpke pillanatra érints meg a vállát. Majd vedd el a kezed, legyen a mozdulat gyors és természetes. Így ezt gyakorolni kell nőknek, hogy így... Igen. Úgy van, hogy álljatok egymással szembe, nők, és akkor fogjátok meg egymás vállát. Igen, gyakoroljátok. Ettől a férfi azt fogja érezni, még többet akar belőled és az érintéseidből. És ez a kép az, hogy senki nem fogja senkinek a vállát. Nem találtak válaszképet. A tekintet fontos. A szemeddel nézzél rá, a szemeddel. Szép határozott pillantással kell nézni. Nézd mélyen a szemébe, áld a tekintetét, mosolyog rá, éreztesd vele, hogy milyen erős, különleges és határozott karakter, személyiség vagy. Szóval ez ennyi a cikk. De örülök, hogy ilyen hosszú, nézd. Ideig le kell tekerni. Itt a cikk... nagyon sok entert sikerült. Azt mondták, hogy ha oldalanként két sor van, az már bőven elég. Három már nem kell. Jó, hát erről mit kell többet beszélni? Jó, ez csak bullshit-elés lenne. Én örülök is. Na most az utolsó tanács, ez fullos lesz most. Ez jó, itt, és ez beteszi a kaput. Tükröz a testbeszédét. Na, valaki elolvasta az Ellen Poe könyvet, vagy mi a neve? Ellen Pose, vagy hogy kell ezt kimondani? Ellen Pose. Nem tudom, mi a neve. Az emberek általában azok... Amúgy bazd meg, nekem van a legrosszabb humorom, ilyenkor mindig rájövök. Nem is nevettetek hangosan. De hangosan nevetnek a képen. Küldjétek el Csokinak Instán, hogy hogy nevettek a poénjaim. Tükrösd a testbeszédét. Az emberek általában ahhoz kezdenek vonzódni, akik hozzájuk hasonló módon járnak. A mansplainingért tükrözd? Nem, hogyha ráteszi a válladra a kezét, akkor... Peace, Ellen Peace. Ja, bocsánat, lehet, hogy így kell mondani. Ez jó könyv. Tükrözd már. Hú, de most szimpi lettem értelem, nem? A hasonló pózokban állnak, hasonlók az arc kifejezésre. Más pózokban áll, ez pont nem a nő-férfi kettősnél re van kitalálva, a testbeszéd tükrözés. Szerintem nem arra gondol, hogy vakarja meg a, férfi... meg a faszát a nő is, hogyha a férfi megvakarja a faszát. Szerintem akkor menjen el. De hogy alapvetően azért a nők meg a férfiak eléggé más testbeszédet használnak, szóval pont nem kéne szerintem a nőnek meg a férfinak ezen izzadni, hogy tükrözze a testbeszédet. Ezek egyszerűbb dolgok ennél, az, hogy nem szoktad így észrevenni magadon, hogy úgy állsz, ahogy a másik áll? Hogy így a keresztbe dobod a lábad, vagy keresztbe teszed a kezed, vagy ilyenek. Ja, de nem sok lehetőség van. Hát, ja, csak persze, hogy a beszélgetés közben leköveted, az valószínűleg ezt jelenti, hogy akkor egy hullám hosszon vagytok, vagy így tudat alatt ezt próbáljad. Ezt próbálhatod meg ezzel üzenni, te pszichopata. Hogyha amúgy jól érzed magad, ez magától megtörténik. Jó? Használd ki azt, hogy ezzel már tisztában vagy, és kezd el utánozni azt, hogy áll, mozog. Néz! Tíz színésznő, aki ledobta a bugyját, és megmutatta, mi van a lába között. Alexander Daddario, ő tényleg arra mindenki emlékszik. Ő melyik? Nem is, hát a True Detective-ben volt, az első évadban. Az első évadban. Az egy klasszikus jelenet. Mi, ő volt a iszé, a feleség a... Nem, a szeretője. És ez, hogy a filmben mesztelen volt. Erről szól ez a cikk. De a lába között szól most... Aztán... A Joy magazin a legszexistebb. Még az, hogy milyen nő... Nézd! Itt van 10 sztár, aki megmutatott mindent a vörös szőnyegen. Jaj, a Joy! A legszexistábbak mindig a nők. A nők feltételezik a legrosszabbat a nőkről mindig. Mit csinálnak? Hogy kerültek oda? Hogy izé? Milyen bátrak, hogy ilyen ruhát felvesznek ilyen testtel. A nőknél szexistább ember nincs, hogyha nőkről van szó. Még nagyon sok cikket félreraktunk most, például az 5 zseniális szexpóz. És a 3 legrosszabb szexpóz. És vajon hány átfedés lesz? És még az a cikk még nincs is, hogy... Maszturbálás trendek, amit nektek valószínűleg be se kell mutatni, de azért majd jövünk még. Aztán ennyi mára, ugye Csoki? Mit kell mondani? Iratkozzanak fel, azt ne felejtsétek, támogassatok Patreonon, mit kell még mondani? A Kopasz Csimpázon vegyetek eszetlen jó mörcsöket. Viszont holnap gyertek vissza megint ide a Libbant Kondérhoz, és egyétek velünk tovább ezt a sok finomságot, mert holnap mi ismét itt leszünk. Kondér? Akkor már azt mondom inkább, hogy holnap ismét itt leszünk, gyöngyöt szorni a disznók elé.